Вы на хвалях Радо Свабода, у эфіры Праскі акцэнт. Тэма выпуску: штогадовае пасланне Лукашэнкі. Выбары ў палату прадстаўнікоў, адносіны з Расіяй, беларуская мова, эканамічныя рэформы. Што пра гэта казаў кіраўнік дзяржавы падчас паслання? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у Праскім акцэнце палітычныя глядальнікі Свабоды Уладзімір Глот і Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Сёння Александр Лукашэнка падчас штогадовага паслання абвясціў, так бы мовіць, палітычную перспектыву Беларусі. Сёлета, хутчэй за ўсё, 7 лістапада адбудуцца парламенцкія выбары, а ў наступным годзе прэзідэнцкія ў тэрмін, які вызначаны законам, гэта значыць напрыканцы наступнага году. Раней меркавалася пасля заяваў Лідзіі Ярмошыны, што хутчэй за ўсё ж такі прэзідэнцкія выбары будуць сёлета, а парламенцкія ў наступным годзе. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі парадак вось менавіта такі, сёлета парламенцкія, наступным годзе прэзідэнцкія? Ну і як бы як гэта стасуецца з заканадаўствам, бо фармальна і парламенцкія выбары павінны адбыцца, былі ў наступным годзе, і фактычна Лукашэнка на год як бы скарачае тэрміны існавання цяперашняга складу парламенту. Валер, як вы мяркуеце? Так, я хачу спачатку сапраўды пагадзіцца на тое, што большасць прагнозаў экспертаў схілялася на тое, што першымі будуць менавіта прэзідэнцкія выбары, і другое, што яны пройдуць гэтым годам. Вось таму гэтыя шматлікія прагнозы не спраўдзіліся. Чаму не хоча Лукашэнка праводзіць гэтым годам прэзідэнцкія выбары? Ну, ён фактычна растлумачыў: я не хачу, ён кажа, круціць ці вярцець з гэтымі выбарамі. Калі перакласці гэта на зразумелую мову, то гэта азначае тое, што прызначаюць прэзідэнцкія выбары на 19 год, то бок на год раней канстытуцыйнага тэрміну. Гэта значыць паказаць, што ён чагосьці баіцца, што ён слабы, што ён не ўпэўнены. Ну, а гэта сигнал усім і электарату, і чыновенству, і замежным акторам. І таму прэзідэнцкія выбары пройдуць паводле Конституції, хаця незразумела, можа, яны пройдуць вясною 20-го года. Это все равно будзе паўгода раней, чым патрабуе Конституція. Ну, але не гэтым годам даклад. Таму не павярцець парламенцкімі выбарамі. І фактычна іх прызначаюць на год раней канстытуцыйнага тэрміну, і гэта ёсць парушэнне Канстытуцыі. У Канстытуцыі дакладна сфармуляваны падставы, паводле якіх можна датэрмінова спыніць паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў. Там сказано, што гэта магчыма, калі Канстытуцыйны суд прызнае, што рашэнні Палаты прадстаўнікоў не адпавядаюць Канстытуцыі, ці калі Палата прадстаўнікоў два разы не зацвердзіць кандыдатуру прэм'ер-міністра. Тады прэзідэнт можа распусціць Палату прадстаўнікоў і аб'явіць датэрміновыя выбары. Ну, пакуль што менавіта пра гэтыя падставы гаворка не ідзе, проста прэзідэнт пакрашыў, паводле свайго разумення, проста датэрмінова адправіць у адстаўку Палату прадстаўнікоў і датэрмінова правесці прэзідэнцкія выбары на год, скараціўшы іх тэрміны. Гэта парушэнне Канстытуцыі, ну, я каго цікавіць, беларускі Канстытуцыі. Владзімір, я ведаю, вы ўжо пагаварылі з некаторымі экспертамі. Як тут вот пытанне з як бы законнасцю і мэтазгоднасцю? Чаму раптам ўсё-такі спатрэбілася Лукашэнку правесці менавіта сёлета гэтыя парламенцкія выбары? Проста таму, што вот Ярмошыны незручна праводзіць адначасна выбары і ў палату, і прэзідэнта? Я думаю, што не з-за гэтага, бо вот калі я размаўляў з спецыялістамі, яны кажуць, што ну няма вялікай праблемы правесці, ну скажам, у 20-м годзе адны выбары і другія. Там ужо адлажаны гэтыя выбарчыя камісіі, механізм таксама ўжо зроблены, і тут ніякіх складанасцяў няма. Мне падаецца, справа ўсё ж ляжыць больш у эканамічным становішчы. Вот што б не казалі дзяржаўныя прапагандысты, што мы жывем лепш і лепш, людзі гэта не адчуваюць. І ось, не глядячи на тое, што выбары ў Беларусі цалкам кантраляваныя, і вынікі іх вядомыя ўжо сёння, усё ж, мне падаецца, у Лукашэнка ёсць пэўнае хваляванне, як будзе паводзіць сябе народ. Усё ж, прэзідэнт – гэта электаральны палітык, ён падпітваецца электаральнай падтрымкай. І калі ні яе не будзе, то цяжэй будзе заяўляць і вось самую галоўную яго, ну, як бы, такую фразу знакамітую гэтай свой скаж, што я всенародна ізбраны. Таму мне падаецца, і цягваюцца выбары, і Лукашэнка, мне падаецца, разважае так, што паглядзім, што будзе ў наступным годзе, мабыць, горш, чым сёлета не будзе, ну, а там час пакажа. І плюс яшчэ адзін, мне падаецца, ёсць чыннік, які прымушае перанесці прэзідэнцкія выбары на 20-й год. Гэта ўкраінскі эфект. Што б не казалі, выбары ў Украіне праходзяць цікава, людзі за гэтым сочаць, беларусам гэта вельмі цікава. А, дарэчы, украінскія выбары былі так вскользь прыгаданыя, ускосна. Ну, што... а... Нет, было сказано, што мы правядзем выбары нашы, прыгожы, без дэбатаў на стадыёне. Ну, вось. Так ось гэты эфект да 2020 года стане меншым. А парламент, ну, парламент абіраецца раней. Парламент фактычна нічога не вырашае, палата прадстаўнікоў, таму тут як бы ўсё зразумела. Цяпер другая частка пытання, юрыдычная калізія. Яна існуе. Я размаўляў з людзьмі, якія вот займаюцца гэтым, і яны кажуць, што тут сутыкаюцца дзве рэчы. З аднаго боку абсалютна мае рацыю Валера Карбалевіч, калі кажа, што 4 гады менавіта такі тэрмін прапісаны і ў канстытуцыі, і ў выбарчым заканадаўстве. Але ў абодвух дакументах ёсць яшчэ адна цікавая рэч, што выбары ў парламент, у палату прадстаўнікоў павінны адбыцца не пазней за 3 месяца да заканчэння паўнамоцтваў. Але не пазней за 3 гэта азначае, што можа і за 5 месяцаў да заканчэння паўнамоцтваў, і за 10, і за год. Тут 10 мы губляем. У нас жа выбары былі ў верасні 16 года. Значыць, давайте вас падлічым, калі гэта будзе лістапад, ну, 10 губляем 10-11 месяцаў. І вось тут такая дваякая сітуацыя. З аднаго боку, сапраўды ёсць парушэнне законадаўства, з другого боку, вось гэта формулёўка не пазней за 3 месяцы дае магчымасць праводзіць уладам выбары раней. Яны гэтым карыстаюцца, дарэчы, гэта ўжо не першы раз, толькі такой вось вялікай не было дыстанцыі 9-10 месяцаў, таму не заўважалася. А тое, што праглыналіся там 2-3-4 месяца, такое было. Наступны сюжэт, які, я думаю, шмат каго закрануў, гэта шыльды, мова. Калі Лукашэнка сказаў, вот еду, так бы мовіць, бачу, там, чытаю, вытрымліваеце хуткасны рэжым, это ж хтосьці не зразумее, рускія людзі не зразумеюць. Ну і это, ў прынцыпе, карэспандуецца з недаўняй заявай міністра культуры Расіі, спадара Мединскага, што, маўляў, вот пайшла беларуская мова на шыльдах. Ну і як бы вот, калі ласка, так бы мовіць, адказ, вот што это, як бы, які это будзе наступствы мець. Але справа ў тым, што, ведаеце, калегі, вот калі браць двухмоўныя краіны, ну, напрыклад, я не ведаю, Фінляндыю, там Ізраіль, напрыклад, скажам, там сапраўды як бы шыльды, яны на двух мовах. Ну, у Ізраілі нават на трох, і па-ангельску, на іўрыце, на арабскай і на ангельскай. Але магчыма, размова ідзе не столькі пра шыльды, шыльды-то можна зрабіць і на двух мовах, асабліва калі яны дзяржаўныя, але магчыма патрабуецца ўсё ж такі змена больш сур'ёзнай моўнай палітыкі, бо вот эта вядомая лічба, што 300 чалавек толькі на беларускай мове вывучаюцца ў Беларусі, атрымліваюць вышэйшую адукацыю. Ці ўсё ж такі як бы з адукацыі будзе як будзе, а з шыльдамі, ну, прынамсі выправяць, прынамсі зробяць на двух мовах, а можа быць і на адной. Як вы мяркуеце, Владзімір? Ну, ведаеце, вы ж звернулі ўвагу, як ён з Лукашэнка казаў пра рэжым. Хуткасны рэжым, не кожны зразумее. Можа, яго тут ўжо жартавалі мы ў бюро, што можа гэта рэжым Лукашэнка, ён мае на ўвагу. Ну, так і па-руску, дарэчы, можна напісаць. Скарасной рэжым. Ну, так і па-руску будзе так. Я тут вось падчас гэтых выступаў я займаўся тым, што пісаў яшчэ і каментары некаторых вось адмыслоўцаў, якія ведаюць сітуацыю, у прыватнасці ганаровага старшыню таварыства беларускай мовы Алега Трусава, і ён тлумачыць вось гэтыя захады Лукашэнкі гэта тым вось ціскам, які ідзе зараз з боку Москвы. Маўляў, Москва разумее, што станаўленне, развіццё беларускай мовы, беларускай культуры, канешне, будзе вельмі цяжка ў такіх умовах Москве праводзіць сваю анексію, праводзіць планы паглынання Беларусі. І таму вось гэта заява Мединска на падчас сустрэчы з нашым міністрам культуры, гэта ўсё ж, ведаеце, такія, можа, сапраўды, Крэмль баіцца таго, што будзе ўсё ж аднаўленне, станаўленне беларусаў, і што з цягам часу ў Беларусі можа стаць такое ж становішча, якое ёсць і было ўжо некалькі гадоў таму ў Украіне. Гэта як бы такая вось, ну, тэндэнцыя, пра якую можна казаць. З другога боку, як мне падаецца, Лукашэнка, як заўжды, тут гуляе. Можа, ён і як бы і не супраць пэўнага развіцця беларускай мовы, але каб гэта было, ну, скажам, не так заўважна, бо калі сапраўды едзеш па трасе, і тут нешта напісана па-беларуску, могуць узнікаць пытанні. Таму ён хутчэй тут вядзе пэўную гульню. З аднаго боку, ён як бы за тое, каб і беларуская мова зараз усё ж развівалася, што дае яму пэўныя гарантыі і для яго. А з другого боку, ён не хоча, каб гэтае вось развіццё, праявы беларускасці, яны выходзілі вось на, як бы, як казалі калісьці, на праспекты і вуліцы на шырокія. Тут хутчэй ідзе вось такая тактычная барацьба. І хоць я вот хачу вам сказаць цікавую рэч, учора я праглядаў газету «Вечерні Мінск», свежы нумар, які учора з'явіўся, і там было інтэрв'ю з кіраўніком ОНТ нашага каналу беларуска Маратам Маркавым. І ў яго пыталіся, чаму так мала беларускай мовы, і ён сказаў, што мы ўсё ж будзем працаваць над тым, каб пашыраць, і сказаў цікавую рэч, вот мне гэта было цікава, што мы раз на месяц праводзім беларускамоўны дзень, калі чытаюць навіны па-беларуску, і якая рэакцыя? І ён цікава сказаў, што прытоку новых слухачоў не было, але і адтоку не было. То бок людзі ўспрымаюць нармальна беларускую мову. Вось. І гэта вось такая цікавая тэндэнцыя. Валер, яшчэ пра адну тэму, якая, вот, на мой погляд, не надта шырока была прадстаўлена ў гэтым выступе, хаця, ў прынцыпе, все чакалі. Я маю на ўвазе Расія. Зусім недавно, як бы, чарговы раунд взаемных абвінавачванняў, узаемных сутыкненняў, калі Лукашэнка там казаў пра санкцыі, прыгразіў ледзь не спыніць шляхам рамонту нафтаправод «Дружба», і чакалася, што, ну, какі-то акцэнты будуць расстаўлены ў штогадовым пасланні, а так здаецца, што іх наўпрост не было, бо, ну, вот у размове з дэпутаткай Канапацкай Лукашэнка, значыць, сказаў, што пасол Бабіч кепска лічыць, працягваючы тэму, якую прэсавы сакратар МЗС казаў, які назваў спадара Бабіча бухгалтарам. І таксама, вот мне было вельмі цікава такі сюжэт пра інтэрнэт. Калі Лукашэнка сказаў, што чыноўнікам, вы там не нашу дохлую апазіцыю, як бы, цісніце, а вы цісніце іншых, вы цісніце таго, хто, тых, хто к нам прыехаў. А, ну, в принципе, хто к нам приехал, асабліва ніхто з тых, хто к нам приехал, не займаецца тут інтэрнэтам, але, ну, вот недавно з'явілася аналітыка цікавая пра сетку рускай прапаганды па ўсіх абласцях Беларусі. Вось, она была завершана ў мінулым годзе з будовы гэтай сеткі інфармацыйнай, якраз калі пасол Бабіч приехаў у Беларусь. Пасыл, вы не тых пераследуеце. Это менавіта пра гэта, ці это ўжо так зашыфравана, што это можа толькі нам так здаецца, а насамрэч мелася на ўвазе нешта іншае? Хутчэй за ўсё мелася на ўвазе менавіта спроба ўплыву з боку Расіі праз інтэрнэт-рэсурс. Максіма Лукашэнка проста не ведае, што кіраваць, адміністраваць гэтымі рэсурсамі можна і з Москвы, не абавязкова сюды прыязджаць. не обов'язково жити в Білорусі, каб гэтыя ресурсы, кіраваць гэтымі ресурсами. Ось. І я думаю, що саправды гаворка про гэта. А калі казаць увогуле, так саправды, на гэта всі звернули увагу, що білорусько-російський конфлікт остався за межами послання, хоча чакалася, що гэта одна з головних, може, тем, важніших тем для сьогоднішнього політичного і економічного розвитку країни. Ну, але Лукашенко вирішив не, що називається, напружувати, не нагнітати додатково. І от якби дзел гэта ў русле той лініі інфармацыйная, якая зараз развіваецца з беларускага боку. Калі фактычна сварыцца з Расіяй дазволена толькі аднаму Лукашэнку. Ці астатнія чыноўнікі і дзяржаўныя медыі вельмі асцярожна і дазавана кажуць пра гэты канфлікт, і нават гэта інтэрв'ю, вядомая скандальная Бабіча, асталася па-за межамі офіційних державних медіа. Волоч. Ну, тільки МВС так один раз доволі грубо виказався. І я хотів би звернути увагу, що і Лукашенко, а просто Бабіч, виказався так невірно дружелюбно. Ну, але думаю, що Лукашенко не покидає надію, що ж домовиться з Москвою, тому не хоче якби спалювати мости і вельми моцно чиня скандал. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Теми випуску – «Штогодове послання Лукашенки». Дискусію веде Юрий Дракохруст. Ну, і я так розумію, що ён і не хоче, і не збирається, як би, підключати громадство до гэтай спрычкі. І в этом сэнсе, покольки обвешчаны парламенцкія выборы, то наўрад ці вот это пытанне окажется у центры гэтых выбараў. У парламенцкіх выбараў ёсць свая спецыфіка, і таму, магчыма, просто планы памяняліся. Магчыма, все ж таки была ідэя з пачатку прэзідэнцкія выборы, а зараз, паколькі вот вырашана, што спачатку парламенцкія, то тое, што вот тэма Расіі адсутнічае, это такое пасланне не вашага ума справа, я разберусь. Ці звернулі вы увагу на тое, што ў міжнародным аспекце Лукашэнка пачаў з Кітая, і ён зноў назваў яго галоўным стратэгічным партнэрам. Я чаму кажу зноў, бо мы ж з такой сітуацыяй сустракаліся. Памятаеце, гады 3, здаецца, таму таксама было, што для наш галоўны партнэр з Кітая, і якраз гэта было вось на тле такого ж обгострення ситуації з Росією. Після воно все так мікшировалося, потиху сповзло вниз. Ну, хоча тут може є ще один, якби, тактичний крок, тактичний погляд, бо відомо ж, що Лукашенко збирається у Китай, і може улічуючи гета, він сказав, що Китай головний стратегічний партнер, і більше за то, він відзначив, що ще персональні висілки, які робить для Білорусі Сі Цзіньпінь. І я б ще звернув увагу, що доволі так становче казалося про курс на зближення зі Злученими Штатами. Хоч тут він признав, що питання залишаються, а не признати він не мог, бо зрозуміло, що ці питання існують і економічні, і політичні, і головне право у чоловіка, бо це для Злучених Штатів вельми важно, і пошираються контакти з Євразв'язом. Хоч тут знову ж та ж сама політика, особливо улічуючи юбілей програми «Сходнє партнерство», що Білорусь хоче від Євразв'язу. Дайте гроші, допоможіть у транспорті, допоможіть почистити територію, допоможіть ще нешто зробити, зробіть усе тоє за гроші Європи, але при гэтым не міняючи ніяких ось політичних коштовностей і правов чоловіка. Ну і не міняючи, до речі, економічну політику. Так само посил, і він із самого початку, мені здається, був і в, так мовити, такій дискусії з Аганною Канапацькою, коли було сказано, наєлись ми ринка, наєлись ми демократії, став на великие предприемства, не треба нам этих торбешников, как бы они так на заднем плане, и коллеганна ему казала, слухайте, ну надо же, в принципе, как-то экономику реформовать, так бы мовить, и те самые великие предприемства, бо яны не дают того, как бы, прибытку, якое хотелось бы, якое вы сами обещаете, и он довольно резко ей, так сказать, сказал, что будем робить то, что до чего громадство не готово, а до этого оно не готово, и вогуле вы в этом слабо разбираетесь, так сказать, и так далее. Балазе президентских выборов нема, не треба, как бы, обещать некий новый курс, то и, отповедно, так были расставлены, так жорстко расставлены акценты, не треба нам рынку, які нам урад подкидае, не зразумела, што там урад бедны подкидае, так сказаць, он там лапкі склаўшы, так сказаць, сядзіць і нічога сябе асабліва не дазваляе. Валер, ці якія-то акценты іншыя вы ўбачылі вот в этом выступе на конт менавіта рэформаў? Чо пасланне было вельмі моцна, скажам, арыентавана на піар. Вельмі моцна было, як бы, электаральны. То бок, ну, відавочна, што пачынаецца выбарчая кампанія, і таму усяляк рабіліся апеляцыі да тых людзей, якія Лукашэнка лічыць сваім электаратам. Гэта і нізкаапмочваныя работнікі, сталку выхавання, і тачых садкоў, і пенсіянеры. Лукашэнка лічыць, што гэта яго электарат. І вось, што тычыцца гэтай дыскусіі з Канапацкай пра рэформы, мне такое ўражанне, што Лукашэнка менавіта так разумее электаральны настрой грамадства, што грамадства супраць рэформаў, ну і таму я таксама супраць. І таму ён вось час апелюе да гэтай часці менавіта свайго надзейнага электарату, як ён так лічыць. Наколькі гэта адпавядае рэальнасці, цяжка сказаць. Ну, але вось эта дыскусія, мне падаецца, якраз была арыентавана на гэта, хаця, зразумела, Лукашэнка тут сам рэч прыкрывае тое, што ён не хоча упускаць з рук дзяржавы асноўныя эканамічныя рычагі. І гэта разважанне было бачна і пра тое, пра сюжэт, дзе ён казаў, якую ён задачу ставіў кіраўніку нацыянальнага банку, і тое, што ўрад хацеў бы пазбавіцца гэтых акцій дзяржаўных прадпрыемстваў, дык і я ж ім якраз не дазваляю гэта рабіць. То бок, дзяржава не павінна аддаваць сваіх рук вось гэты кантроль над эканомікай. Вось гэты пасыл быў. Владзімір, а ўсё ж такі можа быць пасыл крычку іншы. Вот я прыгадаў, памятаеце, пару гадоў таму, калі Кірыл Руды быў памочнікам прэзідэнта, зараз ён пасол Кітаю, дык вот ён падчас візіту ў Вашынгтон, в МВФ, сказаў, што мы праводзім рэформы, толькі мы іх так не называем. Ну і Лукашэнка, в прынцыпе, сёння часткова адказваючы Канапацкай, паўтарыў. Ён кажа, я не люблю слова рэформы, і народ не любіць. Мы все-таки кажем поляпшение, так бы мовить, просовывание чего-то там доброго. А вот реформы у нашего народа идиосинкразия. На это и тому, мовляв, я вот кажу, что реформ не треба. А на самом речь-то мы, как бы, робим, что треба. Так вот это, как бы, антиреформистская риторика, это с большего все-таки риторика, те это, саправды, реальная линия. Мне падаецца, што это ўсё ж рэальная лінія. Ён сёння зноў казаў пра дзяржаўнае прадпрыемства, ён сёння зноў абразліва казаў пра малы і сярэдні бізнес, ён сказаў, што не трэба захапляцца рамантычным вобразам фермера. Мне падаецца, што такія рэчы не могуць ісці, як бы, ну, з нейкай паперы. Гэта ягонае ўяўленне аб эканоміцы. Ён вырас пра савецкай эканоміцы, і, па-мойму, ўсё гэта застаецца, ну, у пэўнай ступені мяняецца, але не настолькі прынцыпова, каб вось перайсці у сваім стаўленні, у такім станоўчым стаўленні да рынкавай эканомікі. Я звярнуў бы ўвагу яшчэ на адну рэч, пра што сёння не казалася якраз у пасланні. Ведаеце, даволі зараз складаная, на мой погляд, адносіны ў Лукашэнкі з ягоным прэм'ерам. Вот я на што звяртаю ўвагу. Сёння прозвішча Румуса прагучала ў якім кантэксце? Што от трэба мець столькі ж дзяцей, колькі мае Румус. Прэм'ер, па сутнасці, зараз у нас нідзе не бачны у сродках масавай інфармацыі, у дзяржаўнай. Ну, вы глядзіце, гэта сітуацыя з віцэ-прэм'ерам былым Русам альбо з міністрам сельскай гаспадаркі Зайцам. З кім вырашаў пытанне Лукашэнка аб іх адстаўцы і аб прызначэнні новых людзей і вяртанні ім высокіх пасадаў? З кіраўніцай сваёй адміністрацыі Качанавы. Але ж працаваць то патрэбна ў першую чаргу з імі Румасу, Румас як бы тут зусім ні пры чым. Далей, прыязджае ў парк высокіх тэхналогіяў. Дзе Румас? Няма Румаса. Хто з ім? Турчын. Першы намеснік Румаса. Яшчэ некалькі разоў быў, значыць, такія сітуацыі, калі там, дзе Лукашэнка, там не Румас, а там яго на першы намеснік. І вось быў такі цікавы выпадак, калі прыязджаў у Менск канцлер Аўстрыі Себастьян Курц, я быў на гэтых мерапрыемствах, якія ладзіліся ў Палацы Рэспублікі. І там была такая вельмі, ну, скажам, кранаючая сітуацыя, калі казалася пра помнік у Трасцянцы, калі выступалі аўстрыйцы, калі прыязджалі родзічы гэтых ахвяраў. І з беларускага боку выступіў Румас. Ведаеце, цудоўнейшая беларуская мова. Пры ўсёй павазе да Макея, вот у яго бачна, што яму гэта цяжка. У Румаса гэта лілося, но проста. Далей, змест вельмі моцны. І я памятаю, што пасля таго, як гэта мерапрыемства закончылася і пачалася, так скажам, ну, банкетная частка, пра што людзі гаварылі? Гаварылі пра тое, як, які цікавы чалавек Румас. Мне падаецца, што пэўная рэўнасць тут у Лукашэнкі ёсць, і ён за Румасам прыглядае. Таму Румас не робіцца публічным чалавекам. І хто ж такі Румас? Фактычна прыхільнік рынкавых рэформаў. Тут ёсць пэўная несумяшчальнасць і агульная у падыходах да эканомікі, і, як мне падаецца, яшчэ і асабістая. І як гэта будзе вось далей развівацца, што з гэта палучыцца, ну, гэта цікавая рэч. Якраз была такая рэпліка таксама вось падчас выступу, што Румас, мусіць, не ведае, колькі даход атрымаў беларускі калій. І яшчэ мне падаўся цікавы сюжэт, ну ён крыху і раней быў. Гэта крытыка з боку Лукашэнкі Карпенкі, міністра адукацыі. Наконт вот таго, што міністэрства прыдумала там весці пасаду псіхолагаў, ахову школаў. І тут атрымалася такая даволі дзіўная сітуацыя. Сапраўды была трагедыя ў Стоўпцах, і пасля гэтага Лукашэнка зладзіў, што называецца, разгон. Вось вінаваты, вось міністэрства не тое нарабіла, не так выхоўвалі. Ну, міністэрства, як бы, як звычайныя чыноўнікі, як бы взялі пад казырёк і сталі, так сказаць, рабіць, рыхтаваць, прынамсі, тое, што сапраўды ў іншых краінах робіць у такіх сітуацыях. Тое, што робіць, праўда, у такіх сітуацыях, калі гэта робіцца, ну, скажам, практыкай. Напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах, калі такіх тэрактаў у школах, як бы, ну, там робіць ахову школаў, прычым усіх. А сёння Лукашэнка, ну не сёння, не каторы час таму, ўжо ён это пачаў, а сёння вельмі рэзка сказаў: «Вы што, бальныя? Вы што, хворыя? Дурныя? Што вы нарабілі?» Але з іншага боку, ну так ён же это, ў прынцыпе, і загадаў рабіць. І вот як это як бы адно з другім спалучаецца, это таксама вельмі падобна на тых жа абасраных каровоў, як бы за якія спачатку людзей здымаюць, а потом прызначаюць на амаль такія ж пасады. Валер. Ну, сапраўды, тая інструкцыя, за якой Лукашэнка наехаў на Карпенку, ну, яна сапраўды дурная. Фактычна яна азначае ператварэнне школы ў некую казарму. Валер, але згадзіцеся, што гэтыя прапановы Карпенкі, яны ў рэчышчы тых загадаў, якія Лукашэнка аддаў тады пасля гэтай трагедыі. Я абсалютна згодзен з гэтым. Сапраўды, гэта ў руслі тых трэндаў, якія адбываюцца ў дзяржаўнай палітыцы, калі гэта сказаць, у мадэлі паліцэйскай дзяржавы. Вось. І таму зараз яна як бы прыйшла і ў школу, вось пасля гэтай інструкцыі, пра якую казаў Лукашэнка. Ну, але ну, гэта ж бачыце, гэта такая даўняя мадэль адносін дачынення Лукашэнкі з чыноўніцтвам. Ва ўсім вінаватыя баяры. Вось, яны не могуць навесці парадак, яны дурныя. Вось, а калі яны спрабуюць выконваць тыя загады, якія ён дае, ну, аказваецца, што зноў не так. Ну, нічога новага. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода» Владзімір Глот і Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.